bi man hiya ak ci ak ayam mom denkal la ak ci ak baña joxe joxem mom denkal la hatta ya ate ba mudikal al hakim ajate du mën ta ko demekut ba ñu nit ay séré ila bu fekke dang ko denkon diko laaj dang ko denkon bu bañe duma la ko jox te demu ñu ko ci ate kat ba kon neena bu fekke ne dang ko denkon ci taxawal ay séré te bëgg séré yo woor ni do la jodu do waxna joxna la ko te joxu la ko kon neena yoy jamono won sañna ni dalama ko jox dem ci ati kaddu ndax mu doy xéer waye bu fekké ni lay dang koy denk dang koy denk non rek amutul ay xéer kon soko laaje rek ci la ko wara jox ndax ne gam mom lu wax ni denk yoy jamono jollu mëna damay dem ba ci ati kaddu kon bu la ko bañ joxna damay dem ba ci ati kaddu far digënté bi mu sankoy faaw mu fay ba tax man en lam takun dem amut dayu ci ay xéer dem amut won ci waxtu denkane ga dayu ay xéer en lam takun en wadi hatu maqbulatan bi dawlatin shahidatin bi khadha li tawaffuqi li anna al qawla qawluhu fi raddiha hina ithin fa laysa lahu man huwa hatta yati al hakim wa mafhum al sharti moy in qadabaha bi dawlatin مقصودة للتوفق ومنحها بعد طلبها حتى يأتي الحاكمة فطلفت قبل إتيانه كوك فلا يضمنها لهضره بعدم تصديقه في ردها بلا بينة لا إن قال وهم وحنا داحت سانكنا من تسمين الدود أي أت وكنت تنكونا أرجوها لكي أكار ونبوها كداهم من مدن كوندال بمرور الليبي ay aterna ñu ko lay rek wax lool way da ca tek na ni ma defoon rek da feñ mo taxo mo la ci wandal a taw dañ koy dem rek wala hadar ak bonte teewon ni sahibuha boromam yow jamono fekkon ni borom ngi fi sax ni tax ni tuna kon lu teewate nga wax ko ko koy du tey rek ni gëm la wax tal qiraabu ni ki qiraabu qiraab tam neena ki ko jox bu ci liggey ni amoni at nga laj ko al khiraj bi mena la mo kat sanko ni at ma defon dana fen rek koy dañu gëm lool rek wala ci la hodi di ko ñal al akhfu jël ga min ha ci denkan la mëna ñal ci nga xamne bala ma hotal nako bu mis di ha ci kën denkan ni ñana bu la nit denké gana fat na nak mom appon na la dara mu ngi soof kon gëna yu bu lu denk itam di tax nga ne limu denk na ci xew la mu ngi won ci man ci doole waaw mo xam limu denk da tol ne lam la jëlal mo xam da ko op waye bu xalaal mu ko jël ci xew ko lool ndax ni hadisi yu hadisi wax ne addi al amanata limani tamanaka wala taxun man khanaka hadisi bo tax ko la wolu samal ko te ba delo ko ba te ko la war bu ko war motax wala udra ko fi ha di ko jenu tay watom nga a ne ne tam na bu ne denke dara tay lo nga sam ko ngir yalla waye tam lo fay dara ci top to ngi koy top to ko sam lolu tam la jafay dara motax mu ne li annahu laysa min sunnatiha wa li khurujiha bi akhfil ibrati alayhi hanisbiha ba ci tambale ñu la ci xal dara ci sam ga rek ci min kan ñu la ci xal dara sam min kan rek mo dal gën tur min kan bi khilafi mahalliha ci wute beureubam ba ñe nak beureub ba nga xamne fa la ñu tek ñu la denk bu aaje wa fay mom kon waaji la denk mom mo wara fay ñu la denk rek fay war la ko mom ñu denkan yoom nak tay tek bu aajo fay moy fay ñu li ko lim yalla kenn ku nek ñoo ñaar tar ko ha baye denkan la ñene yo ko denk ak mo nga denk ku ci neex nga wëte ko baye da neex nga denk ko nak ci kana mu ne ah nako hor baye nako teyel sa bop ko neex nga tam mu nangu denkan mu nak mu delo nako ne ah teyel seuf rek wa in awda han dem denk na sabiyan goni aw sahihan wala ajda sedi aw aqrabahu wala mu lebal ko aw baaha ho wala mu jaay ko fa atla fa te mu sank alal jëm mu xale ba lam yedd man kon du ko warlu yena boné mom wala yaqzatul alal moko denk ci alal ba nga leral koko ba nga jay koko bu sanko yoy ñak rek waye lu tax bu fa yor ko ca wa indi ibni ahlihi ak donte ci ndigalu ñoom la wa donte sax xale bi dang ko denké ba nopi ba nga lebal ko ba nga jay ko ganaw do kilifa yegnu ko dang ko ci yegge da ko ca baye non may ko ci ndigal waye ayu ko do te ganaw bo ala ji sanko rek yay ñak lu sara bi waxna wa in qabilahu bi ibni ahlihi wa yanak wa hadha ba'd al-wuqu' ويكره لهم ابنهم له فيه لانه تقرير باتلاف المال تيتام لا كيلفا مو غير داف بايكو تي دنجو كو اي لول بنوت دا لول دا ملني بيسني الله نارنا ياكو ندا باي لي ياكو لول نو خامن غوني مون دي ولا نصر مون دي ياك رك فتحلقت اجل بجمه الماذون تي باتو جام داني ديغي جام داني ديغل يخانتو حاجران تي سافي سار ana jam bo xam ab sangam dugal nako yahantu dafa keri ko deug dengan la bu sanko ko daldi fay fi saata wa du xaar bam gore fi saafi saata fekken da sanko tan wara fay wa day koy fay lo fi saata mun waxna fatu khafu min malihi al ana kal hurr wala yusta'na bihi hitquhu du ci yahantalu dem bam gore wala tatahallaqu nak bi raqabatihi wala bi mali sayyidihi allati bi yadihi walaysa li sayyidihi tam isqatuha hanu patay ab sangam sayyidu ko wacce mom denkan lolu diko denkan tamu laatu di fekk mu bok ci ni wara fay bi jimmati khayrihi ak ci batu kuru ko ni digal yahantu isa hataqa dem gore na in lam yusqatuha li marahu lako sayyidu sangam ina fekke da nga denk ab jam waye jam bo ko ken ni ko digal yahantu kon neena bu sanke denkan la tay cher ko mu bok ci ni wara fay lako fay dum legi dafa gadd ci lotam bis bu gore fay lako teet bu ko sang du wacce rek wacce ko ndax sang man nako ko wacce ne lolu suma ko wacce jambi dina xare jaay kon bu ko wacce nak jeexna sen ngi kan lolu bis bu gore yeb lako fay wa in qala dem wax ni yow mom dem kan li ahadukuma yel na kenn ci yeen ñaar wona setu ho te ma fatte ko ta halafa kon di dokku wat ñoom ñaar bo ko ci ma te sebe lekk do ñu xama sen digante bu fekke moom mi ñu den ko nda wax ni ninkaan ni de yow du mba yow du kenn ko ci moom waaye nag fàtti naa kan la ci yéen ñaar rek waaw kon nee na ñoom ñaar kenn ku nekk day bokk de kenn ku nekk day waat wane ne man dong maa ko moom bu kenn ku ne waatee nag ñoom ñaar yépp jox leen ko monsieur do su ko defee wona koo luhuma ka xalifihima wa ya'khudhuha al-halifu wahdahu ñu bokk ragalawat ak ñu bokk ñeneewat ñoyam xamna dal dañ la denkon dara ganaw bi nak ñaar taxaw ku ne ne man ni ma la ko denkon kenn man ni ma la ko denkon kon su fekke yow xamato kam la ci te kenn ku nekk day man na wat lam wax ni mom mo la ko denkon ba ñoo ñep ñu ragalawat kon nang koy joxe ñu ñaan ñu bokk ko ci do ko ci digg ba way naw da han dem denk na ismay ni ñaar duhilat kon defes denkan la du yedil ahdali ci loxol ki gëna maandu ena bu fekke borom alal dafa denk ñaar te ñu denkane wu len le way dafa wax ki ne ko denk na la ko wax ki ne ko denk na la ko mu ne kon legi bu fekke ne kenn ka gëna maandu dañ ko tek ci loxol ki gëna maandu ma juhilat al-wadihatu bi yedil ahdali biyadil ahdalu minhuma fa in istawaya fil hadalati juhilat biyadihima mahan bi ja'aliha fi mahallin bi khuflayni wa akhadha kullu wahidin miftahan man nayt wa akhadha kullu wahidin miftahan ina fekke ñoom ñaar ñi nga bokku denk ñoo bokk yamo ci manu kon dañ ko tek seen loxo ñoom ñaar ñepp ñu ko tek seen loxo ñoom ñaar ñepp mo dañu xet loolu ñu tek ko ci bëreep tekk bu no fi kenn ku nekk ñoo naan joxal ak ceewi baabun li ab buntu la baabun fi bayani ahkaami lhaariyati buntu bi li nga aju ci leeral mbiri ab le aljawhar yi neena alhaariyatu bitashdiidi ka annaha mansuubatun ila alhaari li anna talabaha maharun al jawhari da wax ni al hariyatu da baye ko ci al har bi fi gacce ndax sakku ñu abal la dafa melni gacce la da nga xam fofu la yam wa sahihu annaha min at tahawuri ay at tadawuli wax ji gëna wor nak neena ngay japp ne da baye ko ci tahawur bi fi am joxlante nga jall na li ci top mum ci walu nahwu la upp ba bi ci saamu lay wax sahawirna wonu di batte sopef ko dole ci sahawirna wonu di batte sopef iharatu maliki manfaatin ab lek aji mom ngari bila hajrin ci dul yir ene ngari lo xamni ya ko mom donte mom mo jëm ci jël ni nga mom jëm ci dole ci bu fekke ne do ko ñu yir manam ne ko ku melni goné as-sabiyu ba as-safihu ko xamni du wara ala yak ko ba jam bay dem nonu ku mel non neena lolé mu wara te nga xamni momam ngari la man na ablé jëm ja ah te ñu jëlale mom jëm ja way ngari la sax bu ko momé te tay mu soñu ablé nga xamni kon jëmi ablé ci bopum duñ sart nga mom jëm ja amna sara bi waxna tabahan limilk dhati aw bi ijaratin aw hariyatin fala yushtaratu fiha milk dhati fa fi wasayal mudawana athani lirajuli an yu'ajjira ma usiya lahu bihi min sukuna darin aw khidmati abdin motax mu tek ci waye nak bila hajrin ye amna ci solo moy bila hajrin ali ni dang koy wir su fekke ne dang koy wir ni waxna fala tasihu min mahjurin alayhi li sikharin aw safahin aw riqfin aw daynin aw zawjiyatin aw maradin aw min mustahirin hajara alayhi almuhayru ñana koko bu de ko ñir manam ko xamni señ ci sopaniku ñu gone ba ku déssédi waxana ñu déssédi moy nosor rek ko xamni bu wéré alal yak ko ba ñam ba mu amé barba bu fayé jéxal ba soxna xamni jëkë dir na ko ñir ci wét ba ku tawat tawati faatu ba ko xamni la abal rek té koko neen loon bu ko amlé wat ñoo ñëpp kër mënu ci ablé ibn harafa neena wala hiratu min haythu dhatiha min haythu dhatuha man bugul ilayha li annaha ihsanun wallahu yuhibbu al-muhsinin wa ya'ridu wujubuha liman yakhsha halakuhu bi hadamiha wa hurmatuha li kawniha muhinatan ala ma'siyatin وكراهتها لكونها معينه على مكروه ان عرف دني ابل سي بوب موم من نان لوني سوب لا داخ ديفو لو باخ لا تي يالا بوج نكو ديف لو باخ واي من نا دم نك باور نينا تي لول موي كالاي ابو سوك ابل لولا بكانم ديس بكانم مو نياك كو فار بوب ابل لولا نياك بكانم كوم نوار كو ابل لاكاي تي نياك بكانم باتاي نينا من نا دم با ابل اك ارام غار كو تي لول موي ko xamne soko abale da koy jëgul ci mo yalla man na dem tam ba abale ni sikku lolou moy soko abale da koy jëfëndiko ci lu sipp wa in mustahiran ak donte aji abula wax ne donte da nga ab sax te koko bam lay abal ñew lu ko abale wat xam nga ne bañ ko abale wat kon sañ ko abale wat la malikin tifahin du tiajenu aji mom ak jarino yene lo xamne nak momo jëm bi momo ñariñ la jarino ko nga sañ ñu jakk ji nga xamne sañ nga ñew rek julli jarino wala bu meeli dara la ngay jang sañ nga ñew rek jang ñu non nga xamne jarino nga ci sañ wala bu ron ko busle kër go xamne borom da ko joxe ci momelu yalla ne fuqara masakini wala dongay daara yi ci dëkk xamni kon am nga say sañu dëkk jarañu dëkk rek waye nak yeesu lolu ñu ngi non sañu ci safane ku genn wet du ablé du lañ min ahli tabarruh dem bokk ci aji yallo ak tobarew xalé ci kawam bokk na ci sarti ablé mo ñu ngi bëgg abal ñu koy bëgg abal nako mëna mom ci yoon xamni tay bu ko rek mom la sara bi waxna fala yuharu kafirun abdan musliman wala waladun walidahu anam ken do abal ab yefer ab jam bo xamne julit la ndax ab yefer mën ta mom jamu julit mba abal ko kamil mba abal ko jesi xam da ko jëme ci xex ab julit ñepp ñu ko wax legi mu ngi ablé haynan jëm li man faxati ngir ngari mubahat mu mën dagana manam dañuy ablé jëm jo xamné mu nes na ci jarñu bu nopp jëm ji dess fa dañ wax legi bu do lo xamné boko jarñu rek jëm ji jëk fa day doon lo xamné mu nes na jëm jarñu la te jëm ji dess fa bolé ci ko la hay tam nak li tax mo ne nako ko koy jere ñoo nay nek lu dagan waxal nañ legi ne bu ko koko de jëfëniko ci lu aram lu daldi aram bu ko ko jëfëniko bu fekke bok abalé mu jëfëniko ko ci munisip ñu daldi sip nga abal ko ko lu tax kon ndariñ lu dagan lay naka timin waxu ñu lu mel ne ki abal ab simi musliman jam julit anam ndagam ab yefar mën ta mom ab julit kon kuñ fasantel wala re waye yefar la ba ko xamni yefar ke yefaru bu sat la amono mo ben wala re kan leen abal jam julit wa jariyatin aku jobber li wat en ngir laal aw xitmat ni wala ligeyal ni xeyri mahram ñeul kudul ab aramante anam jamm jigen nga abal ko ko xamni aramu ko ci tak man nga ko abal ku aram ci tak waye nga abal ko xamni aramu ko ci tak lolu dañ koy ay mo xam ngir mu jotté mom def ko ni soxna la wala ngir mu leggeel ko tax mu ci man doon aram na mo tax mu ne sarabina ni taaddiha li ikhtilaahi biha fala tajusu illa idha kanat mutajallatan la araba fiha wa kasa in kanat shabatan wa huwa shaykhun fanin aw liman wala ñal ko xamne taatiqu dana gore mom jeber ba alahi ci mom jamm ci yeen ni nga diko abal ko xamne ci suko momon tay yi mu gore ci mom nek nga diko abal ko xamne bayam la ba ku bokal ndey bay la ak mbolem ñu nga jangal ñu wax ni ku ci mom jam ba ko rek ci mom te lolu mo dama waxon ni ñi la jur ko ci mom rek mo la lu bari ñi nga jur yoy tam ba ci sey sepp ak sa mbokk yi nga xamne ñoo la jage ko ci mom mu daldi bari ñoo nak ñu abal ci kenn jam bu jigen mo xamne non la demé ci mom nga xamné su ko mom mu goré ah lolou dañ koy ay ndax nga mënu ko mom wërté mëna mom ñariñam ndax mo ñariñ li da xaw jëgënté ak mom jëmul suñ ko defé nak waliyé mom liggéey ba la hañal na jëgër ba ci bopam suñ jëlé jëgër bi abal ko ko xamné ci wëré su ko abal ndax bu ko mom mu wara goré mo xam ci kete ñen ci ñu wax la ci ko jur ba ñu jur ba dokk ya ko jëgé ko neene yo jamon dañu wax jamm joom la ko jur biñ la ablé won jur biñ maye sa liggé ya mom liggé ba far nga xam ñoy jamono sañ nga joxé sa bop di liggé fenn ñu lay fay té loolu ñu lay fay ya koy mom kon da sa yi waxé jambu jigen bi abal ko ko xamne ki bu ko momon tay mu wara gon ko wax ne ko dir bobu ni tuddo ne sa legge may nañ ko dew te diw mom la momon tay ñu gon kon yow ya mom sa legge ci dir bobu bu la nexé leggeel sa bop da nexé duul sa bop fu ñu legge di fay te ya koy mom wal athimatu ñam ya wal nuqudu ak keya kee moy wursak qabul ablab la ngir yalla lañ koy tuddé manam soko abalé lo xamné mom bu ko jarño jëm ji jox fa mënu ko jarño won ak te jëm ji jox fa melni aw ñam ñu koy lek da wursu xaliss nga am na koy jaay ñëk jëm ji jox fa ñu lañu woy xarbu xamné lu tol non lay délo ci nek lo lañu woy nak la ngir yalla ablé ngir yalla ni ñi amlé dina ci lepp lo xamné yaddu lu dana ko tekkale manam lepp lo wax balo jëf mo woné né abal nga ko rek loolu baxna wala fara bi waxna dina yaddu lu ala tamlikil manfaati billahi wa bil qawlan kana ka ahartuka wa naham jawaban li akhirni aw fi'lan مناولة مع تقدم طلبها أو إيماء برأسه ولما نعدن وخ من غنك أبل مالا بامن الأبل من غنك واه من نعدن جف من الأبل ما غجاك جاك جوخكو توخو دارا دارا بامن الأبل ما غدق دقل صدوب دقل واه من نغنى أبل مالك يب وجاس دن أعيني دمبل ما بخلالك تسنغورسي di o hina ka ngir ma dimbali la mayit ci sama ngor ijaratam bir mu mi ijara ana ngane ko yabal sa ngor mu leggeel ma ma yabal sa sama ngor mu leggeel la ah koku neena don ci sax neena ñu ñu as ngoram di leggeel ak ñu ak li nga xamni mom la sa ngor di ko leggeel su dewe man na bañu don ben sax non ñoo da ngay baylo as ngoram bu ñewé te mom day baylo sa ngor ah te mom da koy tabax lo bu demé ba da koy ñawlo lolu daga na way ijaratu la mo bokut ak amne ndax wéccante ay ndariñ la xamni kon lolu ijaratu la way du ijaratu bu amne al saraju xana way ko ni talik ijaratu wa zahiru al musannif annahu la yushtaratu ittihadu al amali al mutahawani fihi bi anna ahaduhuma hiwadun an al akhar wa damina gaduna al mahiba lañu mëna njublan xaléñu ci mom inali bayina ci ndar ngi séré ñu ñu la abalé lu yomba njublan bo ñuy wax dara rek di lay rek yoon ci yoon fay lolako mu may am ay séré yu séré ne njublan moy ci la ci xew mëna ko lu moytu ñu nga xamne mëna ci ka njublan moy lu mëna kattiya bi wal xali moy takay wal xorobi yow nga xamne su ko denc yow ne nang yow ko ko ab rek bo lay rek lu fay lola mu nga taxawal sere yu sere ni da sanku te di sa tagante moy illa li shahadati bayyinati bi talafihi bi khayri sababihi fala yadmunuhu idha lam yufarrit wa lam yudayy yu hal ndax faaw da koy fay wa in sharata ak donte sarton na nafyahu daq fay ga tarabudul mune nax liñ wax ne lan abdu do liñ mëna njublan su ñëwé lay rek ñu ko fayal ñu may taxawal ay xéré ñu ne nax loolu bu fekkone kéré ba muy abdu neena ko ah bu ci dara xewé itam kat kenn ma faylo ñu ne mu waxal loolu am bu ñak wax loolu ci yam dagam liñ mëna njublan la rek su ñëwé lay ñu ko fayal te do wax nak mo gëna wor li wax dal moy sarti mom na kenn ma ci wax dara nangam ak nangam duñ ko deglu mom bo mu ay xéré rek mu fay ata imrus di waxna inistarat al mustahir an la daman alayhi fi ma yuhabu alayhi fa shartuhu batilun wa alayhi daman la khayruhu wa ya duwarlu ludul lañu meuna njublan monit wala bu shart don ci shart la sok abale lo xamni ni xuta laq ci lay mo mu ci wax rek ni gëm ko ndax dañu japp ni ya ko doylo won te lay ñox ci njublan kon koku boko shart lo ne ko faaw nga dello ci ko ba nga fayna ne dem bu ñu mëna ñëw lam rek waaw su boba kon kenn ko ci fay lo dara motax muna la ya dum al mustahir al muhara ghayrahu ay ghayr al maghir hadi ay allahu la yumkinu ikhfa'uhu ma wujudihi kal haqari wal hayawani walaw saghiran ka tayrin inda al imam malik radiyallahu ta'ala anhu wa ashabihi in lam yadhhar kadhibu li fek fenu ci fenu jakar lol dal mom xam ni waxul deug kon duko fay da nga mënes ko ni mublam ni xoton laq wa halafa watna fi ma ci la nga xamni xoli ma xamef na ni andho naka mom bila sababu yi nek nek dugul sababam ka so ci niki wal gu ay bant wal wala am pep nana bu fekke dang ko abal lo xamni la ci xew xamni ni mom diow fene la ko yalla jaarale man ay bant bu walé wala am pep bu far walé wala mu def sax man nga xamni xamni ni yalla ko waral mom yalla ko sabab mom mom neena lam cey war rek mom nim ko abal moy andho naka mom ma farata saganut man xamna ni lolou yalla koy def waye nak legi mom lam wara wat mom moy duk tagantem moko sabab sabab bobu ci mom yalla ko def te jottu ci al tagantem suwate rek wo bari mum damanihi wa innaka la damina suwate janu wacc suragale wat wala fay motax mu ne day wat ni andho ma farata saganut wa bari asatna fi kasri kasayhim ci dam lu melni ki josi en shuhu den dem seref ne la ho ñal ko ni andho naka mom ma ho andon nang fu liqay ci xare ba aw darabo wala doro ne bi ak josi darba mis di doro am kel ene bu dey josi la abal bu josi je yakko ci xare ba ba nga xamne mom du tagantem ndax wër josi ci xare ci wër sa bakkan ndax nga ni josi ci mom ngay aré sa bop ba ci sagal mukk mus ba ni reer ba dara ba ci xaw kon nak mu wax ci josi ni ko abalon te xamne yobbo nako ci xare ba diko xare bi rek ni ngongo musara bi waxna li annahu la yutahamu bit tafrit fihi ay tahaddi alayhi hina idhin li tawaqquf hayatihi wa siyamat nafsihi alayhi kon bu séré ni yobbo nako ci xare ba ba séré ni séré ni sax ni bam ci door ci xare ba yit ni ci door rek la ci door ci josi bi la nga dess yalla wa min da ca door bu am doole rek mu far dam motax mune bi an daraba bihi al hadwa darban qawiyan fan kasara suma wa yep kenn ko top dara wa fa hala sayna def al ma'zuna lañu diglé wa mislahu ak lu tolo mom wa doona ho ak lu ko yes ana ba abé dara mën nga ca jariñu su abé dara mën nga ca jariñu du tolo la nga waxane motax nga liko ab mën nga ca def lu yam ak lolu te du jëmul mën nga ca def lu ko yes waaw so abé bañ abal la la nga newon mom nga cey def bañ abal la ko mën nga ca def lolu mën nga ca def lenen lu tolo mom mën nga ca def lu yes lolu itam la adarra ruhu ñu lu gëna nor manam la nga waxal bu ngay abbu nga jall def ci lu ko upp ñum sañoko niki bu dé sef nga waxal ni nangam ngay sef niki ben bari ko do sañu jall dara lu wessu bari ko ba ban da ngay dem mesare do ko sañu wessu lu ñew ni jall jëm tuwa ma feneen la nga waxal rek dara waru ca yok soko defé nak atuba ngi ni wa in sadan dem yok na ma lo xamné ta'tabu jaadu na mu alkoon bi ci mom fa la ho ko ñel nako qimatuha khaymam aw kira'uhu wala fayuk lolé mu ci yok ñena so abbo bañ abal la nga waxane nangam la ci def nga dem na wessu lola iki bu dey sof nga sof no ba bu dey dem nga wessu nga waxan kon neena su yalla dogale la nga ci doli ku ko deg ni ah lolé mom lolé mëna ci yaqo iki bu dey fas ni ah lolé mëna ci dé bu dey auto ni ah lolé mëna yaqo to bi ah la nga ci yok def ko ci dal ci sa tawara dal ku ko deg ni lolé mëna ko yaq lolu yar la lele nga def ko nopp mu yaq doole ci lele itam nga def ko te yalla mi dogal mo poru ci yaqo ah kokku nak duñu wog wax ni buñ tolli nak moy ku ko deg ni ah lolou le mo ray fasé ba lolou le mo yakoto bi ñu ñu jarut kokku neena boko defé ba nak mu yak boole ji dañ wax borom ne ko bu la nexé nga bayyi rek kéré bang koy awal ni sét fa ñëgit tolon rek